राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 सितंबर 1996 को प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत बड़ा उत्सव है नंदोत्सव। नंदोत्सव आनंदोत्सव। आनंद है उसी का नंद है। नंद में नाम आनंद है। ऐसे आनंद का समय है तो हरेक भाई बहन को भगवान की कही हुई गीता के पढ़ने का नियम लेना चाहिए। भाई बहन ध्यान देकर के सुने। ऐसा पर्व है वो बड़ा विलक्षण तीर्थ है। बहुत लोग इकट्ठे होते हैं वो भी तीर्थ की तरह होता है। और भगवान का जन्मोत्सव है ये बहुत बड़ा पर्व है। इस पर भगवद गीता पढ़ने का रामायण पाठ करने का नियम लेना चाहिए। वो सदा ही तीर्थ में नियम लेने का महत्व होता है। तो बड़ों को नमस्कार करना, भगवान का जप करना, भजन करना, नित्य कर्म करना, ये यहाँ से नियम लेकर के जावे। एक बात और है कि ये जो कलंक है वो धोना चाहिए। जैसे गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, स्नान से मैल नष्ट होता है, ऐसे भीतर का मैल नष्ट होता है गंगा जी में स्नान करने से। भीतर के मैलों में बहुत बड़ा मैल वो नहीं, सबसे बड़ा मैल है गर्भपात। सबसे बड़ा, इतना पाप किसी में मैंने नहीं देखा है। पुस्तकों में, संतों से सुनने में किसी का ही नहीं आया है कि इतना बड़ा भारी पाप। तो भाई बहनों से कहना है कि ये आज से छोड़ दो, कभी गर्भपात मत करना। बहुत बड़ा पाप है। इसे पाप शास्त्रों में मनाया बता रही है। इसके सिवाय चार महापातक है। चार महापातक, पढ़े लिखे अच्छे ब्राह्मण है, उस ब्रह्म के ब्राह्मण की हत्या एक महापाप है। ये महापाप चार है। ऐसे पांच उग्र पाप बताया, पांच तो चार ये महापाप, ब्रह्म हत्या। ऐसे ही गुरुपत्नी गमन, जो माँ से भी बढ़कर दर्जा गुरुपत्नी का है उसमें खोटी दृष्टि से देखना, ये महापाप है। ऐसे सोना चांदी रतन इनकी चोरी करना महापाप है। ऐसा महान पाप है मदिरा पीना, दारू पीना, बहुत बड़ा भारी पाप। इन पापों से भी बढ़कर पाप है मदिरा पीना। ऋषिकेश में बात चली तो कहा भाई मदिरा में क्या दोष है, कि दोष तो अनंत जीवों को तपा करके उनका कष्ट निकाला जाता है, वो हिंसा है, और इसमें बड़ा भारी एक दोष है। क्या है, जीव के अंतकरण में सुमति कुमति सबके उरराई, वेद पुराण संत अशकाई, सबके सुमति कुमति दोनों रहती है। तो मदिरा पीने से सुमति नष्ट होती है, भीतर धर्म के संस्कार नष्ट हो जाते हैं, जैसे बीज भूंज देने पर फिर नहीं उगता, ऐसे सद्भाव के जो भीतर बीज है वे नष्ट हो जाते हैं और मध्यमीय तत्व चिंता वो सदा सच्चा विचार कर नहीं सकता, सत्संग की बातें लगती नहीं। तो मदिरा पान का सबसे बड़ा पाप बताया, सुरा कुंभ में पाप का अर्थ होता है कि गंगा जी में सब पवित्र हो जाते हैं, परंतु जिस बर्तन में मदिरा कर रखा है वो मदिरा गंगा जी में रखते हैं वो भी पवित्र नहीं करता। सुरा कुंभ में पाप का गंगा जी उसको पवित्र नहीं कर सकती। पात्र को जिसमें ले दिया वो पात्र और मिन घोर पिए तो उसको कहना ही गया, बहुत ही महान नीचता है। इससे दुगुना पाप बताया है गर्भपात का। तो चार ये महापातक और पांचवा है इनका संग कर ले, मदिरा पीने वाले के साथ रह जाए तीन वर्ष, वो मदिरा न पिए तो भी मदिरा पीने का दंड उसको होगा। संग करने वाले को भी पाप लगेगा, ये पंच उग्र पाप है। इस उग्र पाप से दूना पाप है गर्भपात का। हमारी बहनों में क्या कुमति पैदा हुई है, सास है जोशानी मना करती है तो शिव जाकर पीर जागर कर ले, बम्बई जाकर गर्भपात करा ले, रुपया देकर करा ले, छिपकर करा ले, नरकों में जाने का रास्ता कर रहे हैं। मैं देखा हूँ बड़ा आश्चर्य है, कलकत्ता मैदान में घूमने गया तो छोरा आजकल का पीपल में उपभूत रहा है, मानो किस तरह से पाप हो गए, ऐसा पाप कर रहे हैं। आज मैंने देखा यहाँ कांटा रखा हुआ है और लिखा है पेशाब न करे, उन कांटों के भीतर में जाकर मूत्र मैंने देखा। मनुष्यों के ऐसी हो गए कि पाप किस तरह से हो सके, जिस किसी तरह से हो सके नरकों का रास्ता तो करना, कमर ही कस ली है। इतना कहता हूँ भाई बहन बचो, मेरा काम आपको पाप से छुड़ाकर परमात्मा की तरफ ले जाने की हमारी लगन है, हमारी इच्छा है, आप लोगों से आशा है, पर आप जान जान करके महानरकों में जा रहे हो, क्या करें। ये गर्भपात महान पाप, मदिरा पीना महान पाप। याद रखो भाई बहन सभी, पुरुष तंग करते हैं स्त्रियों को कि तुम गर्भपात कर दे, ये नशबंदी कर ले, ये ऑपरेशन कर ले, वे मनुष्य नहीं रहे, मनुष्य वो पुरुष पुरुष नहीं है। जो गर्भ स्थापन न कर सके वो पुरुष नहीं है, नपुंसक है, हिंदड़ा है, वो क्या कर सकता है। ऐसे स्त्री जो गर्भ धारण नहीं करती, अब उसको क्या कहा जाए, वे स्त्री पुरुषों में है ही नहीं। बड़ी खराब बात है, जो लोग वेश्यागमन करते हैं वो संतान के लिए नहीं करते हैं। ऐसे ही अपने घर घर में जो मातृशक्ति है, जो सबसे ऊंचा दर्जा पिता से भी सौ गुना ऊंचा दर्जा माँ का, वो माँ न बना करके अपने घर में घर घर में वेश्य बना ली। होश में आओ जरा, इतने पाप मत करो। आज भगवान का दिन है, आज ये पाप छोड़ दो, आज छोड़ दो, आपको बड़ा भारी पुण्य होगा, बड़ा भारी माध्यम होगा। नया दिन है भगवान के प्रकट होने का, नंदोत्सव का दिन है। इस वास्ते ऐसे महापाप से बचो, भाइयों से कहना है नशबंदी करना, लूप लगाना, ये जो परिवार नियोजन है ये नाश करने की चीज है। नाश करने के दो उपाय है, एक तो मार देना और एक पैदा न होने देना। दुर्लभ हो मानुषो देह, अनुसंधान दुर्लभ है, उस दुर्लभ शरीर को पाने ही नहीं देना, मुक्ति की आड़ लगा देना। कल्याण करना अपना उद्यम है, उद्यम है, परंतु कल्याण करने का शरीर ही नहीं आने देना, कितना घोर पाप है। सत्संग में ही नहीं आने देना, सत्शास्त्रों में नहीं आने देना, तीर्थों में नहीं आने देना, अरे ये सब दूर रहे, जन्म ही नहीं आने देना इसमें, जो कल्याण कर ले। ऐसा बड़ा भारी पाप है, महान भयंकर पाप है। सज्जनों कृपा करो, कृपा दात कृपा करो, अंदाता कृपा करो, बहनों माता भाइयों से सबसे कहना है ऐसा पाप मत करो। मद्यपान करना बहुत बड़ा भारी घोर पाप है। चाय पीना भी, जो नशीली चीजें जर्दा है, तम्बाकू है, हुक्का है, भांग है, पीना है, चलम पीना, धुआं पीना और नशीली चीज, इससे अंतःकरण मैला होता है। मदिरा सबसे ज्यादा पाप मदिरा का, और ये सबके सब पाप है। इतनी बात, दो बात रखो, अंदर जड़ जिसके बिना आदमी जीता नहीं, इनके बिना कौन से मर जाते हो आप? क्या मदिरा पीने पर मर जाओगे? क्या चिलम पिए बिना चाय पीने मर जाओगे? क्या मर जाए तो कोई हद नहीं, मर जाओ तो मरता नहीं है। हम बैठे देखो अच्छी तरह से। ऐसे भाई आप नया पलचेरा लगाओ ही मत। सुपारी खाना या सोम खाने का भी स्वभाव है वो खराब है। अन्न और जल बिना काम नहीं चलता। इसमें भी केवल अन्न से काम चले तो जल भी न पियो, और केवल पानी पीने से काम चले तो अन्न भी न खाओ, मन दो बिना काम चलता नहीं। इस वास्ते निर्वाह मात्र करके भजन ध्यान करो। नया जला ये पाप को लगाओ, ऐसा कलंक मत लगाओ। अन्यथा कृपा करो, आज हमारे पर कृपा करो, आप ठाकुर जी पर कृपा करो। ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, इस वास्ते आप ऐसे पापों से बचो। गांव के बार बार से आए हैं, उन भाइयों को चाहिए अपने गांव में जा करके इसका प्रचार करें। दूजी कल बात कही थी पढ़ने की, अक्षरों के पढ़ने की, पैसा भी अपना सीख सको, थोड़ा सा काम आवे जैसा हिसाब, और जाने को पत्र लिख दे सुन ले, ऐसा पुस्तकों पढ़ ले, बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें, बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें, बड़ी सरल भाषा में, पर अक्षरों का ही ज्ञान नहीं हो तो कैसे पढ़ोगे? तो अक्षरों का ज्ञान संपादन करा, बड़े बूढ़ों को भी समझना चाहिए, पढ़ाई करे जिसे ज्ञान होगा। सर्वस्व श्रोतनम शास्त्र, शास्त्र है वो आँख है, जिसके नहीं है वो अंधा है। तो अंधा पड़ा छोड़ करके अक्षरों का ज्ञान संपादन करो। ऐसी ऐसी बातें आज लेकर यहाँ से जाओ। मेरे अभी मन में व्याख्यान देने की नहीं थी, आज दिनोत्सव है, उत्सव मनाओ, पद गाओ, खूब उत्सव मनाओ, ग्वाल बाल मिलकर उत्सव मनावे, ऐसे उत्सव का दिन है आज। व्याख्यान तो सदा होते हैं, ऐसे उत्सव दिन तो बारह महीनों से एक बार आता है और आता नहीं है। बहुत से भाई मुझे शहरों से, दूसरे गांवों से, बहुत से इकट्ठे हुए आज उत्सव के लिए। इस वास्ते भगवान के लीला के पद गाना और नंदोत्सव करना, ये सब आज के दिन है। कैसे उत्सव में मेला दूर करो, मेला ये मैल है, मैल बड़ा भारी मैल, नशा पता करना, पर पान पराग खाना, कोई चीज नशेली मत खाओ। उसमें बड़ी बड़ी गंदी चीजें होती है, वो गंदी चीजें, ये छिपकली होती है जिसका बिछोरा छिपकली घर में, वो सुखा करके पान पराग में देते हैं। महान अशुद्ध और महान भ्रष्ट ऐसी ऐसी चीजें नशेली, कोई चीज बाजार की मत खाओ। घर में अंदर जल दो चीज, और कोई प्रश्न मत करो। दही धीरे खा करके क्यों पाप का भारा बांधो? क्यों नरकों में जाओ? जबरदस्ती नरकों में क्यों जा रहे हो? और गर्भपात करने से स्त्री की आयु खत्म होती है, जल्दी मर जाओगे। भजन करो, स्मरण करो, कई दिन जीवो तो सके। क्या मरने की शौक लगी है आपको? जल्दी मरे, जल्दी मरे। अरे मनुष्य जीना चाहते है, पर क्रिया ऐसी करते जल्दी से जल्दी मरे जैसी। इस वास्ते इसे मौत से बचो। जान जान करके क्यों खराब काम करो? जो चोखा काम नहीं हुआ तो बुरा काम क्यों करो? बुराई क्यों करो? अपना पतन क्यों करो? उद्धार करो। उन्नति नहीं हो तो कम से कम पतन मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बीड़ी सिगरेट पान दूजा चाय कोकन नशा सुलभा गांजा, ये सब निशेली चीज है, बहुत बुद्धि भ्रष्ट करती है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। इस वास्ते बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर पतन होता है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है, आज शुभ दिन है, छोड़ दो कलंक सब छोड़ दो, गंगा जी नहा लो। आज भगवान गंगा जी का चरणों देखे राज, खास जिसके चरणों गंगा पड़ी हुए प्रकट हुए उनका आज उत्सव है। खूब मनाओ आनंद से, मस्ती से, और सब मैल साफ करके स्वच्छ हो जाओ, निर्मल हो जाओ।